رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ خود نیک بن کے رہنا، نیکی کو عام کرنا، شیطان کے راستوں پر تم پھر کبھی نہ چلنا، تم پھر کبھی نہ چلنا۔ اے پیارے بھائی میرا، تم کو یہی جتن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان جب سے آیا، رونق ہے مسجدوں میں، تسبیح اور تراویح، تلاوت ہے سب گھروں میں، تلاوت ہے سب گھروں میں۔ بندوں کا اپنے رب سے کیا خوب یہ ملن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ ہم کب بلا سکیں گے اپنے شہید بھائی، ماہ سیام میں جو بن جنتوں کے راہی، بن جنتوں کے راہی۔ جو ان کا راستہ ہے اپنا، وہی چلن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ کوئی بدر کے شہیدوں سے جا کے پوچھ آئے، کوئی بدر کے شہیدوں سے جا کے پوچھ آئے، کتنی سعادتیں ہیں جو تم سمیٹ لائے، جو تم سمیٹ لائے۔ کتنے حسین تمغوں سے روشن تیرا بدن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔ رمضان کا مہینہ پھر سایہ فگن ہے، ہر سمت نیکیوں کی پرنور انجمن ہے۔